الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حوالہ مسند ابی یعلا، حدیث نمبر 2951، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 95۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا بنیادی رکن، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الایمان، باب الدعاء، حدیث نمبر 8، جلد 1، صفحہ نمبر 14۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ 32 ٹائمز ذکر آیا ہے۔ حوالہ رد المحتار کتاب الزکوٰۃ، جلد 3، صفحہ نمبر 202۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، جن کا ذکر انشاءاللہ اگلے صفحات میں آ رہا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ 43 صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی المتوفیٰ 1367 ہجری، اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 1367 ہجری، اس آیت کے تحت تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں کہ آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا جن کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقہ سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی، وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابوبکر رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ خازنوں احکام القرآن حوالہ ہے۔ فرض کے تین حروف کی نسبت سے زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق تین روایات۔ نمبر 1، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ عز و جل نے اس پر معمور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، ٹھیک طرح نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، بس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گے سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلہ میں ان پر لازم کر دی ہو۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الایمان، حدیث نمبر 25، جلد 1، صفحہ نمبر 20۔ حدیث نمبر 2، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 625، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 126۔ حدیث نمبر 3، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور کچھ قبائل عرب مرتد ہو گئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ لوگوں سے کیسے معاملہ کریں گے؟ جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں سے جہاد کرنے پر مامور ہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ کسی کا حق بنتا ہو اور وہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، یعنی یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ان پر کیسے جہاد کیا جائے گا؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے، بخدا اگر انہوں نے واجب الادا ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 1400، اور حدیث نمبر 1399، جلد 1، صفحہ نمبر 473 اور 472۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی، المتوفہ 1367 ہجری، 1367 ہجری، اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نری کلمہ گوئی اسلام کے لیے کافی نہیں جب تک تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کرے، اور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں پہلے یہ بات نہ تھی کہ وہ فرضیت کے منکر ہیں، یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ دیتے نہیں، اس کی وجہ سے گناہگار ہوئے، کافر تو نہ ہوئے کہ ان پر جہاد قائم کیا جائے، مگر جب معلوم ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ وہی حق ہے جو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا اور کیا۔ حوالہ بہار شریعت، جلد 1، صفحہ حصہ نمبر 5، صفحہ نمبر 870۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی۔ حوالہ در مختار کتاب الزکوٰۃ، جلد 3، صفحہ نمبر 202۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ماخوذ از الفتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ، باب الاول، جلد 1، صفحہ نمبر 170۔ غم مال سے بچا یا الہی کے 16 حروف کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنے کے 16 فضائل و فوائد۔ نمبر 1، تکمیل ایمان کا ذریعہ۔ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صاحب الاولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حوالہ الترغیب والترہیب، کتاب الصدقات، حدیث نمبر 12، جلد 1، صفحہ نمبر 301۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حوالہ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 13561، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 324۔ دوسرا فائدہ، رحمت الہی عزوجل کی برسات۔ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی عزوجل کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے، ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، ترجمہ کنز الایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عن قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حوالہ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 156 156۔ تیسرا فائدہ، زکوٰۃ دینے کا تیسرا فائدہ، تقوی اور پرہیزگاری کا حصول۔ زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں متقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ترجمہ کنزل ایمان، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ زکوٰۃ دینے کا چوتھا فائدہ، کامیابی کا راستہ۔ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فلاح کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکوٰۃ بھی گنوایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے 4۔ پانچواں فائدہ، نصرت الہی عز و جل کا مستحق۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مدد فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 40 اور 41۔ زکوٰۃ دینے کا چھٹا فائدہ، اچھے لوگوں میں شمار ہونے والا۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے گھروں میں زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات میں سے ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ زکوٰۃ کا ساتواں فائدہ اور اس کے فضائل، اسلامی بھائیوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ثواب۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غریب اسلامی بھائیوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ آٹھواں فائدہ، اسلامی بھائی چارے کا بہترین اظہار۔ زکوٰۃ دینے کا عمل اخوت اسلامی کی بہترین تعبیر ہے کہ ایک غنی مسلمان اپنے غریب اسلامی بھائی کو زکوٰۃ دے کر معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مہیا کرتا ہے، نیز غریب اسلامی بھائی کا دل کینہ اور حسد کی شکار گاہ بننے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے غنی اسلامی بھائی کے مال میں اس کا بھی حق ہے، چنانچہ وہ اپنے بھائی کے جان مال اور اولاد میں برکت کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک مومن کے لیے مومن مثل عمارت کے ہے، بعد کو تقویت پہنچاتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 481 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 181۔ نواں فائدہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور امداد باہمی کی بنیاد پر مسلمان اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عظیم کا مصداق بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ حوالہ صحیح المسلم، حدیث نمبر 2586، صفحہ نمبر 1396، 1396، 1396۔ دسواں فائدہ، مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ حوالہ المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 12397، 12397، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 274، 274۔ گیارہواں فائدہ، بری صفات سے چھٹکارا۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ اور بخل جیسی بری صفات سے اگر دل میں ہوں تو چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے اور سخاوت اور بخشش کا محبوب وصف مل جاتا ہے۔ بارہواں فائدہ، مال میں برکت۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ پارہ نمبر 22، سورہ سبا، آیت نمبر 39، 39۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال کی راہ میں ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ پارہ نمبر 3، سورہ بقرہ، آیت نمبر 262 اور 261، 261 اور 262۔ پس زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز وجل کے محبوب دانا غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ المعجم الاوسط، حدیث نمبر 2270، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 619، اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہے لیکن یہ اتارنا اس کی نشو نما کا سبب ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے، یہ تجربہ ہے۔ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں مع اضافہ کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے سرسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ عز و جل بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے ہی جائے گا۔ حوالہ مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93۔ 13واں فائدہ، زکوٰۃ دینے کا 13واں فائدہ، شر سے حفاظت۔ زکوٰۃ دینے والا شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالی نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ حوالہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 1579 1579 صفحہ نمبر 431 431۔ زکوٰۃ دینے کا فائدہ نمبر 14، حفاظت مال کا سبب۔ زکوٰۃ دینا حفاظت مال کا سبب ہے، جیسا کہ حضور پاک صاحب الاولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ حوالہ مراسیل ابی داؤد صفحہ نمبر 8۔ زکوٰۃ دینے کا 15واں فائدہ، حاجت روائی۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کی حاجت روائی فرمائے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699 اور صفحہ نمبر 1447۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ حوالہ جامع الترمذی حدیث نمبر جامع الترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115۔ حدیث نمبر یہاں موجود لکھا ہوا نہیں ہے تخریج کے اندر۔ زکوٰۃ دینے کا 16واں فائدہ، دعائیں ملتی ہیں، غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، جس سے رحمت خداوندی اور مدد الہی عز و جلہ حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2896 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280۔ عذاب جہنم کے 8 حروف کی مناسبت سے زکوٰۃ نہ دینے کے 8 نقصانات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے متعدد نقصانات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا نقصان، ان فوائد سے محرومی جو اسے ادائیگی زکوٰۃ کی صورت میں مل سکتے تھے۔ نمبر 2، بخل یعنی کنجوسی جیسی بری صفت سے اگر کوئی اس میں گرفتار ہو تو چھٹکارا نہیں مل پائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خبردار ہے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور بخل ایک آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہو اس نے اس کی شاخ پکڑی وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے گی۔ حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 10877 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 435. زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان نمبر 3 مال کی بربادی کا سبب ہے، جیسا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے. مجموع الزوائد کتاب الزکوٰۃ باب فرض الزکوٰۃ حدیث نمبر 4335 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200. ایک مقام پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا. حوالہ شعب الایمان باب فی الزکوٰۃ حدیث نمبر 3522 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی عظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 1367 ہجری 1367 ہجری اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ نے اس حدیث کی یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا. اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے اور دونوں معنی صحیح ہیں. حوالہ بہاری شریف جلد نمبر 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 871. زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان نمبر 4 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. حوالہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 4577 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275. ایک اور مقام پر فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی بارش کو روک دیتا ہے. اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا. حوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 367. زکوٰۃ نہ دینے کا پانچواں نقصان، زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. حوالہ صحیح ابن خزیمہ کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2250 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8. زکوٰۃ نہ دینے کا چھٹا نقصان، بروز قیامت یہی مال وبال جان بن جائے گا. سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35. اللہ زوئے کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی، یعنی دو نشان ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر اس یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ولا يحسبن الذين يبخلون بها ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا. پارہ نمبر 4، سورہ آل عمران، آیت نمبر 180، حوالہ صحیح البخاری، کتاب الزکات، حدیث نمبر 1403، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 474. زکوٰۃ نہ دینے کا ساتواں نقصان، حساب میں سختی کی جائے گی. جیسا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے، مگر اغنیا کے ہاتھوں سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا. حوالہ مجموع الزوائد، کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 4324، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 197، 197. زکوٰۃ نہ دینے کا آٹھواں نقصان، عذاب جہنم میں مبتلا ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے غرقی لنگوٹیوں کی طرح کچھ چیتھڑے تھے، اور جہنم کے گرم پتھر اور تھوہر اور سخت کڑوی جلتی بدبودار گھاس چوپایوں کی طرح چرتے پھرتے تھے. جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہاں پر مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. حوالہ الزواجر، کتاب الزکوٰۃ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 372. ایک مقابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا. حوالہ مجموع الزوائد، کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 4337، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 201. ایک اور مقام پر فرمایا، دوزخ میں سب سے پہلے تین شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا. صحیح ابن خزیمہ، کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 2249، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 8. عذابات کا نقشہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مشہور زمانہ تالیف فیضان سنت، جلد نمبر اول، کے صفحہ نمبر 405 پر لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں، نہ دینے والے کے لیے خوفناک عذابات بھی ہیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی. ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، روز قیامت پرانا خبیث خون خوار ازدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا. یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توک بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. والعیاذ باللہ رب العالمین. فتوی رضویہ، تخریج شدہ، جلد 10، صفحہ نمبر 153. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیز، کیا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے، یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ جان کا مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ، چھوٹا سا سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف ہلکی سی گرمی، کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ ایک ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ 1,000 دن. برس کی ایک اور ہزار برس کی آفت کہاں، یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ کہاں، وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب، اللہ تعالی مسلمان کو ہدایت بخشے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 175۔ ایک اور مقام پر اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت لکھتے ہیں، غر زکوٰۃ نہ دینے کی جان کا آفتیں وہ نہیں جن کی تاب آ سکے، نہ دینے والے کو ہزار سال ان سخت عذابوں میں گرفتار کی امید رکھنا چاہیے کہ ضعیف البنیان انسان کی کیا جان اگر پہاڑوں پر ڈالی جائے، سرما ہو کر خاک میں مل جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہے انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ خیرات کے ضروری احکامات کی معلومات ہوتی رہیں گی اور عمل کے جذبے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے اس کتاب کا مزید مطالعہ کریں گے جس میں زکوٰۃ کے بڑے اہم مسائل جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں برکت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، تمام عالم اسلام کی مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔